प्रेस्टीज लेके देंगे इडियट, लेकिन प्रेस्टीज ही क्यों? खाबो की नदी में खाए गोते गुड़ गुड़ गुड़ गुड़ गुड़ गुड़ ओए बुड़ बुड़ बुड़ बुड़ बुड़ अल्लाह अल्लाह मत वाला बर्फी पाँव पड़ा मोटा छाला बर्फी रातों का है ये उजाला बर्फी गुमसुम गुमसुम हिम्मत चाहिए तो कुछ पाप kur kur kur kur rafate kare non stop kur kur kur kur kur bud bud bud bud bud bud bud bud bud bud mala isse bachai le kur kur kur kur kur bud bud bud bud bud bud bud bud bud bud mala isse bachai le aankhon hi aankhon mein kar baatein oye खाए गोते गुर गुर गुर गुर गुर ओए गुर गुर गुर गुर गुर हमको नहीं बात करना उसके बारे में कुछ नहीं हमारा आधा लाइफ निकल गया उसका पीछा करते करते बर्फी नहीं होता ना तो हम आज पुलिस से एस पी बन के रिटायर करता अभी हम होम्योपैथी की पूड़ी बेचता है होम्योपैथी रास का साला बर्फी कभी ना रुकता रे कभी ना थमता रे गम जो दिखा उसे खुशियों की ठोकर मारे पलकों की हारमोनिया नैनों की गारे सारे धड़कन की रिदम पे ये गाता जाए गाने प्यारे भोला ना समझो ये चालू खिलाड़ी है बड़ा बड़ा सूरज ये बुझा देगा मारेगा फूक ऐसी चौक तलैया पीपल छैया हर पूछे की ऐसी तैसी बर्फी हर जगह बहुत प्यार बढ़ता था बिना किसी स्वार्थ के बिना किसी मतलब के तभी तो उसके इतने जाने वाले थे बचपन का यार था मेरा मुत का पेच लड़ाया करते थे हम वो गूंगा बहरा था लेकिन बहुत आक्रू था उसका साथ एक प्रॉब्लम था वो सोचते लोग उसको छोड़ के चले जाएंगे इसीलिए हमेशा दोस्ती का परीक्षा लेता था बर्फी जब अम्मा जी की कोख में था सोया अम्मा ने बर्फी का रेडियो मंगाया बर्फी मुन्ना जैसा लल्ला अम्मा का था सपना मुन्ना जब हौले हौले दुनिया में आया बाबा ने सिलोन वाला स्टेशन लगाया रेडियो ऑन हुआ अम्मा ऑफ हुई टूटा हर सपना ओए मुन्ना म्यूट ही आंसू बहाए हाय ओए मुन्ना झुनझुन सुन भी न पाए झुनझुन झुनझुन झुन बाप ने उसका नाम मर्फी रखा था कोई पूछे तो बोलता मर्फी